Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuya ilgili görüşlerinizi varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Anlattığım hikayeleri bazen görseller, linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski programları, geçmiş kayıtları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün 17. yüzyılda yaşamış bir çiçek ressamından bahsedeceğim size. Fransız minyatürist ve gravür sanatçısı Nicolas Robert. Çiçek buketleri, monokrom çiçek eskizleri, lale sulu boyaları, lale kitabı ile bilinen, özenle kurgulanmış gravürleriyle bilinen bir sanatçı. Botanik tarih açısından onu değerli kılan özelliği doğruluğa gösterdiği özen. Kariyerine dekoratif çiçek aranjmanlarının ressamı olarak başlamış ama giderek botaniğin de gelişmesiyle bitkilerin köklerini, tohumu, yapraklarını bu gibi ayrıntıları da dahil ederek botanik doğruluğu mükemmel içerikle birleştiren çizimler yapmaya başlamış. 1614 yılında Fransa'da Langres kasabasında bir hancının oğlu olarak doğmuş. O biliniyor ama onun dışında kendi hayatıyla ilgili çok fazla ayrıntı yok. İşleri üzerine epey yazılıp çizilmiş öte yandan. Ben de bu araştırmaları temel alarak size anlatmaya çalışacağım. Nicolas Robert'in ilk kitaplarından biri 1641 yılında hazırladığı Girlande de Julie. Parşömen üzerine guajla boyadığı dekoratif çiçek aranjmanları var bu küçük kitapta. Robert'in çiçek aranjmanlarını dönemin kaligraf ustalarından Nicolas Jerry'nin elinden çıkmış. Ünlü şairlere ait madrigaller de eşlik ediyor. Bütün hepsi işte kırmızı deri malzemeden ve ciltle bir araya getirilmiş. Arkasında da bir aşk hikayesi var bu eserin. Saint-Amour dükü Charlie Montoise aşık olduğu Julie Döncey'nin onun kalbini kazanmak, onu etkilemek için sanatçılara sipariş vermiş. Bir hediye bu aslında. Girlande de Julie'de çiçeklerin estetiği, görsellik önemli. Göze hoş görülmesinin ötesinde bilimsel doğruluktan henüz söz edemiyoruz bu aşamada. Nicolas Robert bu ilk işinden sonra Orléans dükü Gaston için çalışmaya başlar. Fransa kralı 4. Henry ve Marie de Médicis'in oğlu. 13. Louis'in de kardeştir Gaston. Robert'in botanikle ilgisi de onun ressamı olmasıyla başlıyor. Dük'ün şatosu, Blois şatosunda, onun botanik ve hayvan bahçesinde çiçekleri, hayvan ve kuşları tek tek resimlerken bahçenin yöneticisi olan İskoç botanikçi Robert Morrison ile birlikte çalışmış. Onun deneyiminden, bilgisinden çokça yararlanmış. Morrison'un bilimsel bakış açısı Robert'in çalışmalarını etkilemiş şüphesiz. Vellum üzerine sulu boya tekniğiyle birçok çiçek çizer, birçok hayvan resmeder. Çizdikler arasında örneğin pulsatilla çiçekleri, leylaklar, çuha çiçekleri, papanlerleri ve süsenler bazen aynı levhada arıza endam ederler. O yıllarda Gaston ağabey, Fransa kralı 13. Louis, Seine Nehri'nin kenarında Jardin du Roi bahçesini kurmuştu. Yani kraliyet bahçesini kurmuştu. Başta burası kraliyet bahçesi olarak kurulmuş ama daha sonra botanik ve bahçecilik alanında bilimsel araştırmalar yapılıp enstitüye dönüşür. Kraldan sonra gelenler de botanik bahçesini geliştirmeye, dünyanın dört bir tarafından canlı bitkiler getirmeye başlar. Özellikle 14. Louis dönemi için söyleyebiliyoruz bunu. Gerçekten bahçenin geliştiği bir dönemdir bu. Gaston'un ölümünden sonra onun parşömenlerini koleksiyonunda 14. Louis devralır elbette. Birkaç yıl sonra da Jardin du Roi ve Versailles'in çiçeklerini çizmeye devam etmesi için Nicola Robert'i de himayesine alır. Robert saray ressamı olarak birçok bitki ve kuş türünün olduğu 700 adet resim yapmış onun için. Le Vélan parşömen koleksiyonu için çalışan ilk sanatçılardan biri. Bugün Fransa'daki Doğa Tarih Müzesi'nin kütüphanesinde korunan Kalet parşömenleri en önemli koleksiyonlardan biri sayılıyor botanik tarih açısından. 1635'te başlanmış, farklı sanatçılar, yeni türler de eklenerek 19. yüzyılın sonlarına kadar sürmüş. 7000'den fazla illüstrasyonun olduğu dev bir çalışma. Yüzyıllar boyunca bitki ressamlarının gelişim süreci de izlenebiliyor sadece bu koleksiyondan. Robert'in çizdiği kimi örnekleri paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Nicola Robert'in bugüne kalan değerli işleri arasında eskizlerin de olduğu iki dosya var. İmzası olmadığı için ona ait olduğu sonradan alışılmış bu dosyaların, bu eskizlerin. Taşin'in yayınladığı bir kitapta, A Garden Eden kitabında bu eskizlerden örnekler var. Hangi çiçekler var derseniz, aksambak, bataklık kadife çiçeği, güne bakan, çuha çiçeği, tersaller çizilmiş, Avrupa bahçelerine yeni girmiş birçok bahçe bitkisi, kağıt üzerine kırmızı tebeşirle çizilmiş bu eskizlerde. İkinci eskiz dosyasında teknikler ve malzemeler daha da çeşitlenmiş. Kırmızı tebeşir, kurşun kalem ve sulu boya gibi birçok farklı boya ve teknikle hem monokrom hem de renkli çalışılmış. Hangi çiçekler var dersiniz? Turuncu gündüz güzeli var, hercai menekşeler, ağlayan laleler, mavi çarkıferek gibi yine dönemin gözde bahçe çiçekleri var bu eskizler arasında. Bir diğer eser de Nicola Robert'in Amerika Birleşik Devletleri Providence'daki John Hay Library'de korunan çiçek kitabı. 1665 yılında Roma'da ortaya çıkmış bir kitap. Kitabı inceleyen Brown Üniversitesi'nden Cohen Balkans bir makalesinde kitabı her yönüyle incelemiş. Varoluşunda rol oynayan faktörleri, dahil olan kişinin geçmişlerini araştırmış ve yazmış. Makalede kitabı matbaacı Giovanni Battista De Rossi'nin yayınlamış olduğu yazıyor. De Rossi ailesi 1600'lerde çok üretken bir aile. Romalı yayıncıların ve matbaacıların hanedanı olarak biliniyor. Bu cildi kitabın yayınladığı sırada refat eden Bologna'dan bir gravürcü, yayıncı ve matbaacı olan sevgili arkadaş Giovanni Orlandi'ye adamış. Giovanni Battista De Rossi. Çok ince, hafif, sadece 20.5'a 31.5 boyutlarında olduğu için bakışta önemsiz bir cilt gibi görünüyor bu eser. Ama içindeki 26 gravür gerçekten hayranlık uyandırıcı. Kimi çiçekler buket halinde, kimileri de ayrı levhalarda tek tek betimlenmiş. Giriş sayfasında çiçek çelenginin içindeki Latince ithaf yazısı dışında bir metin yok. Bu ithaf yazısı İngilizcesinden çevirirsek şöyle yazıyor. Excellence'ları Maria Virginia Borghese Chigi, Hesperitlerin, Ejderhanın ve Jüpiter'in hizmetkarı Kartal'ın kurduğu bahçeden sunulan bu hoş çiçekler sizin için. Ben de size amadeyim, kusursuz prensesim. Naçizane hizmetkarınız Giovanni Giacomo De Rossi. İtalya'daki en güçlü ve en etkili ailelerden birinin kızı olan Maria Virginia Borghese'nin armasıyla süslenmiş. Bu levhada Chigi'yi meşe ağaçları, ejderha ve kartalı ise Borghese ailesinin asaletini sembolize ediyor. De Rossi'nin şairine sözlerle çiçeklerin geldiği bahçeyi, okyanusun ötesinde geceli gündüzün sıralarında yaşayan hesperitlerin koruduğu altın elmalı meyve bahçesiyle özdeşleştirmiş olması enteresan. Bu meteorolojik tema sıkça karşımıza çıkıyor biliyorsunuz semboller dünyasında. Geçen hafta ejderha kanı ağacını anlatırken de sözü geçti bu öykünün farklı bir biçimde. Altın elmalar onları yeni ölümsüz kılıyordu mitolojik hikayeye göre. Bahçenin sahibi olan Hera elmaları korumak için başına bir ejderha koymuş ama Herkül birini çalıp Paris'e. Paris'te o altın elmayı Helen'e verir ve böylece Truva Savaşı'nı başlatmış olur. De Rossi, Maria Virginia'ya evlilik tanrıçası Hera'dan söz ediyor. Bu elbette manidar. Robert çiçekleri, canlı örnekleri gözlemleyerek çizmiş bu eserde. Temel çizim pratiği albümdeki resimlerden de anlaşılıyor. Farklı çiçeklerin bir yere geldi buketler, küçük bir vazoda ya da şişir gibi görünüyor. Tasvirlerinde bitkileri ustaca manipüle etmiş. Çiçeğin tomurcuğunu öne çıkarmak için etrafına boşluk bırakmış. Bazen bunun içinde yanal bir dalı aniden kesivermiş. Bu Robert'in botanik doğruluğu için çabalamasının yanı sıra yaprakları ve çiçek tomurcuklarını atlayarak veya ekleyerek hoş kompozisyonlar yaratmaya çalıştığını da bize gösteriyor. O yüzden buketler zaman zaman stilize edilmiş görünümlerle karşımıza çıkıyor. Gravür tekniğiyle yapılan baskılarda kullanılan desen yelpazesi de çok geniş. Örneğin bir resimde çiçeklerin birinin üzerine kondurulan kelebek nokta, çizgi ve taramalardan oluşuyor sadece. Ana hatlar akıcı ve dinamik. Kontürlerin kalınlıkları değişiyor. Taramalar genellikle kavisli ve paralelken çapraz taramalar en koyu gölgeleri oluşturmuş. Çoğu yaklaşık 15'e 21 santim boyutlarında olan levhalardaki kusurlar, çatlaklar, arka planda atmosferik bir etki yaratmış bu eserde. Bu kitabın linkini paylaşacağım sizinle. Merak ediyorsanız monokrom çiçek resimlerini tek tek inceleyebilirsiniz bu linkten. Birkaç örneği anlatayım size kitaptan. 6. folyoda örneğin 3 farklı çiçek ve 2 böcek resmedilmiş. Sol üstte sonbahar çiçeği safran, sağ üstte yaz çiçeği mavi kantaron ve ortada türü bilinmeyen yine bir sonbahar çiçeği olan acı çiğdem resmedilmiş. Tırtıl ve sinek de eşlik ediyor bu kompozisyona. Bir başka gravürde 4 farklı çiçek bir yere gelmiş. Biri zehirli bir Kuzey Amerika çiçeği olan kırmızı asik küpesi. Aynı levhada hem tam açmış hem de taç yapraklarını dökmüş haliyle gösterilmiş. Düğün çiçeği ailesinden 2 çiçek de var bu kompozisyonda. Tüm Avrupa'da bulunan Ranunculus nemerosus var ortada. Tanımlanması zor tabii bu çiçeğin. Ayrıca ortada sağda Avrasya'ya özgü bir ters lale olan Fritillaria melagris var. Hepsi de ilkbaharın sonunda çiçek açan bitkiler. Evet sevgili dinleyiciler, burada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde diğer işlerine bakmaya devam edeceğiz. George Bizet'in eseri Carmen'den 2 numaralı suite Dans Bohemi dinliyoruz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da 17. yüzyıldan birçok sanatçıya da öncülük etmiş bir bitki rassamını Nicolas Robert'i konuşuyoruz. Robert'in bir diğer göz alıcı eseri hayatının ilerleyen dönemlerine ait. Fransız Bilim Akademisi'nden botanikçi Denis Dodar için çalışmış. Bitki tarihi notlar kitabı için yaptığı bitki resimleri bunlar. Fransız botaninin temel kitaplarından biri sayılıyor bu. Kitapta Robert'in betimlediği çiçeklere çiçeklenme zamanı, şifa özellikleri, bitkinin kültürdeki yeri, yayılım alanları gibi özel bilgiler notlar da eşlik ediyor. Sanatçı 1685 yılında ki ölümüne kadar bu projede çalışmış. Onun ölümünden sonra 1701 yılında yayınlanmış bir kitap. Bazı gravürlerdeki çiçek türlerini tam olarak ayırt etmek zor kitapta yer alan. Çiçeklerin Latincesi yazılmış ama Carolus Linnaeus'un adlandırma sisteminden önce verilmiş isimler olduğu için karışıklık da olabiliyor. Ayrıca kimi gravürler monokrom olduğu için bazı alt türleri renklerinden ayırt etme olanağı da yok. Bu kısıtlar olsa da yine de gravürlere bakınca o yıllarda Avrupa kıtasında hangi çiçekle yetiştiğine dair fikir edinebiliyor. Çoğunluğu 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yetiştirilen ve bugün yaygın olarak bilinen çiçekler. Gravürlerin yapıldığı dönemi düşünürseniz o zaman için nadir ve değerli türler bunlar. Çoğu çiçek birkaç gravürde tekrarlanmış. İlkbaharda çiçek açan lale, nergis, zambak ve anemon gibi, soğanlı çiçekler gibi. Bunları yazın, sonbaharda ve kışın çiçek açanlar izliyor. Robert kimi çiçekleri de Helleborus foetidus gibi örneğin yaprak ve tomurcuklanmadan çiçek açmaya tüm dönüşümünü göstermek için birkaç levhada tekrar etmiş. Yine diğer işlerinde olduğu gibi bu eserinde de kimi sayfalara böcekleri de dahil etmiş. Tek sayfadaki farklı çiçekler genellikle aynı resimde çiçek açıyor ama iki yaz çiçeğin arasına koyduğu kış çiçeği Helleborus niger gibi bir istisna da var. Evet, bir diğer değerli koleksiyona Nicolas Robert'in çiziminden oluşan Lale kitabına bakalım şimdi. Diğer gravürleri ve eskizlerinden farklı olarak sanatçı bu eserinde baharda çiçek açan soğanlı bitkileri, özellikle lalelerin soboya tasvirlerini yapmış. İstanbul'dan batıya taşınan bu gösterişli çiçekler 1630'larda Hollanda'da lalelerin neredeyse bir ev fiyatını el değiştirdiği tulipmanya yaşanmasına neden olmuştu. Ekonomide spekülatif balonlar oluştuğunda hep bu dönem hatırlanır. Daha önceki programlarımda da anlattım hatırlarsanız. Çiçeklerin güzel görünümüyle öne çıkması, değer kazanmasıyla birlikte florilegium dediğimiz çiçek kitapları da ortaya çıkmaya başlamıştı o dönemde. 16. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak pek çok soylu çiçek koleksiyonundan oluşan botanik bahçeleri oluşturmaya başlamış. Bunlar asilzadelerin birer prestij göstergesine dönüşmüştü. Çiçekleri olan yoğun talep çiçek ekimine ve ticaretine de hız kazandırır elbette. Soğanlı çiçekler özellikle hayranlık uyandırıyordu. 1. Ferdinand'ın İstanbul Büyükelçisi Ogier de Busbecq'in onun Viyana'ya gönderdiği tohumlar, laleler ve diğer soğanlı bitkiler prestij göstergesi olarak bahçelere girdikçe çiçeklerin temsil edilme biçimleri de değişir. Şifa özelliklerinden daha çok estetik görünümleri, görsel nitelikleri vurgulanmaya başlar. Nicola Ruber'in işleri de bu anlamda gerçekten değerli örnekler. Semper Augusta'dan kırıklı laleleri, virüsün nedeniyle ağacılı görünüme kavuşan laleleri özellikle çok görüyoruz bu kitapta. O zaman rağbet gören türler, Paris'te de çok meraklısı vardır bu lalelerin. Robert Çarpıcı Sloboya resminde bu kırıklı lalelerin adını ve sahibini, yılını da kaydetmiş. Monsieur Peruchon'un parlak beyaz lalesi ya da Monsieur Villon'un görkemli lalesi gibi notlar görebiliyorsunuz levhalarda. Lalelerin yanında cildin son bölümünde nergis gibi diğer soğanlı çiçekler de var. Lalelerin çok rağbet gördüğü 17. yüzyılda lale tüccarları müşterilerini bu lale kitaplarıyla etkiliyorlardı. Lale kitapları estetik açıdan elbette yüksek bir değeri sahip ama özünde pratik amaçlara hizmet ediyordu. Kural olarak neredeyse hiç metin içermeyen bu kitapların odak noktası öncelikle zevk ve keyif vermekti. Nicola Ruber'in lale kitabı çok sayıda basılmış. Başka sanatçılar tarafından da tekrar tekrar kopyalanmış. Bu da çiçeklerin ne kadar ilgi ve talep gördüğünü kanıtlıyor bize. Onun lale kitabı analitik ve bilimsel temelli olduğu için diğerleri arasında özellikle öne çıkıyor. Kendisinden sonra gelen birçok sanatçı da etkilemiş. Onların başında ilk böcek bilimci olan Maria Sibylla Merian geliyor. 1771 yılında basılan Suriname'nin böceklerinin genel tarih kitabında yer alan özellikle 7 adet gravürün Robert'dan esinlenmiş olabileceğini söylüyor araştırmacılar. Çiçek resimlerine hep canlı örneklerden bakarak çalışan Nicola Ruber, bitkilerinin genel özelliklerini özenle tasvir etmiş. Botanik açıdan doğru olması için özel çaba göstermiş. Doğru çizmeyi önemserken benzersiz ve hoş kompozisyonlar yaratmak için bitkinin manipüle ettiğini de görüyoruz. Bilimsellik ve estetik kurgu arasındaki içsel gerilimden, dengeden söz edebiliriz onun çizimlerini anlatırken. Onu çağdaşları arasında öne çıkaran, eserlerinin kalitesini yükselten de bu yaklaşımı olmuştu. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. Fransız çiçek ressamı Nicola Ruber'i, onun monokrom eskizlerini, lale sulu boyalarını ve muhteşem gravürlerini konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.